मीमांसा दर्शन की 470वीं कक्षा। पीछे हमने मीमांसा दर्शन के 12 अध्यायों को देखा था। अब ये संकर्ष कांड के नाम से 4 अध्याय और प्राप्त होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। कुछ लोग मीमांसा दर्शन को 12 अध्याय तक ही मानते हैं और कुछ 16 अध्याय तक मीमांसा दर्शन को मानते हैं, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा मिला करके मीमांसा को 20 अध्याय का मानते हैं। तो जिसमें वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा, जिसके कि 4 अध्याय तो प्रसिद्ध हैं ही, ब्रह्मसूत्र, तो शेष जो प्रारंभिक 16 अध्याय हैं वो मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के स्वीकार किए जाते हैं। तो इसमें प्रारंभ के 12 अध्याय को, उसको तो तंत्र नाम से कहते हैं, और बाकी के 4 अध्याय जिनको कि अब हम आगे देखेंगे उनको संकर्ष कांड के नाम से कहते हैं, और कुछ लोग इसको देवता कांड भी कहते हैं। इन 4 अध्यायों को देवता कांड के नाम से भी कहते हैं। तो पहले जो हमने देखा उसमें हमने शावर भाष्य को देखा था। सूत्रकार तो जैमिनी ही है लेकिन भाष्यकार शबर मुनि थे, और उनका भाष्य 12 अध्याय तक मिलता है। इनका 4 अध्यायों का, संकर्ष कांड के 4 अध्यायों का भाष्य देवस्वामी के नाम से मिलता है। देवस्वामी ने इनका भाष्य किया था, और ये भाष्य शाबर भाष्य से भी प्राचीन है, पुराना है, क्योंकि शाबर भाष्य में इसका संकेत हमें मिलता है। और देवस्वामी के भाष्य में एक वृत्ति और मिलती है, वृत्तिकार का उल्लेख मिलता है, और वृत्तिकार उपवर्ष के नाम से जाने जाते हैं। वृत्तिकार वो इनसे भी प्राचीन थे, वो हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। उनके कुछ वचन संकेत, उनका नाम इन भाष्यकारों के द्वारा हमारे को उपलब्ध होता है। और यद्यपि ये मीमांसा पूर्व मीमांसा का भाग माना जाता है, लेकिन इसके अध्यायों की संख्या संकर्ष कांड की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे दी गई है। एक क्रम में देखा जाए तो ये 13वां, 14वां, 15वां, 16वां ऐसा होना चाहिए, उस क्रम में भी देखा जा सकता है इसको। लेकिन अभी हम जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वहां से छपी भी है, और बहुत पहले से ये उपलब्ध होती है। छाया प्रति पुस्तक भी अभी कुछ जगह पे छपी है, तिरुपति आदि और कहीं कुछ लोगों ने इसको छापा है। लेकिन हम जो ये छाया प्रति पढ़ रहे हैं इसमें अध्यायों के अलग अलग नाम है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, ऐसे 13वें, 14वें इस तरह से नहीं है, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो ऐसे ये 16 पाद इनके अंदर हमारे को देखने को मिलेंगे। देवस्वामी का जो ये भाष्य है ये भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होता है। जो हमें उपलब्ध होता है ये किसी पांडुलिपि के आधार पर इन्होंने ले करके संपादित करके बनाया हुआ है। इसमें भी पाठ त्रुटित हैं बीच बीच में, वहां मूल में त्रुटित होगा इसलिए वो छूट गया, कहीं कहीं बिंदु बिंदु लगा करके छोड़ देते हैं, बीच में पता नहीं कितना छूटा हुआ है, कहीं कहीं पंक्ति के कुछ शब्द छूटे हुए हैं, अस्पष्ट है, कहीं जो उनको समझ में आया उस तरह से उन्होंने लिखा, तो इसलिए अस्पष्टता अशुद्धि ये इसमें पर्याप्त मात्रा में है। शावर भाष्य को हमने पीछे जैसा देखा वो अपेक्षा से सरल भाष्य है, सरलता से बात को कहता है, संस्कृत भाषा की दृष्टि से वो सरल है। यहां देवस्वामी का भाष्य अपेक्षा से कठिन है और उसमें संधि समास ज्यादा है और वाक्य रचना इस तरह की है कि समझने में अधिक श्रम पड़ता है और बहुत सी जगहों पर अस्पष्ट भी रहता है। तो जितना हमारे को स्पष्ट होता चलता है उतना हम देखेंगे इसको और अस्पष्ट भाग को छोड़ देंगे, उसमें चिन्हित कर लेंगे, पुस्तक में लगा करके छोड़ सकते हैं। विचारणीय है कि आखिर कह क्या रहे हैं यहाँ पर ये। कुछ स्थल तो शावर भाष्य में भी आते हैं जिनको हम पूरी तरह नहीं समझ पाते, संदेह रहता है, इसमें ये अपेक्षा से ज्यादा होता है। जिस पुस्तक को हम देख रहे हैं इसमें प्रारंभ में तो ये आंग्ल भाषा में विवरण लिखा हुआ है, उसके बाद में इसी का संस्कृत में विवरण लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। और उससे पहले संस्कृत से पहले आंग्ल भाषा के अंत में इन्होंने अशुद्धियों का संशोधन का लिखा हुआ है इतने पृष्ठ पर इस पंक्ति पर, तो ये संशोधन आप लोग अपनी पुस्तिका में कर लीजिएगा जहां जहां संशोधन है। कुछ जगह अस्पष्टता है लेकिन अधिकतर ठीक है, वो उसको आप संशोधन अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा। इसकी फिर इन्होंने बहुत विस्तृत विषय सूची दी है जिसको कि आप आगे संस्कृत वाले भाग में आगे देखेंगे। विषय सूची का प्रथम अध्याय, तो प्रथम अध्याय के पहले पाद की, दूसरे पाद की, और इनके विषय बड़े विस्तृत लिखे हुए हैं, विस्तार से इन्होंने विषय सूची दी है। तो जब भी आप उधर हम देखेंगे आगे का जो भाष्य है वहां पर ये संकेत तो करेंगे कि ये पहला अधिकरण है, ये दूसरा अधिकरण है, लेकिन वहां शीर्षक नहीं दिए गए। जैसे हम युधिष्ठिर जी के भाष्य में देखते थे वो शीर्षक देते थे, शीर्षक से हमें पता लग जाता था क्या विषय है, स्पष्टता रहती है पढ़ने में। तो यहां जब हम शबर भाष्य ये देवस्वामी का भाष्य आगे देखेंगे उसमें शीर्षक नहीं दिए हुए हैं, अपने आप ही पैसे पता लगे, लेकिन ये जो इन्होंने विषय सूची दी है यहां संपादकों ने उसके आधार पर हम वहां पर अधिकरण को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आखिर सिद्धांत पक्ष क्या है। तो इसका हम एक दो तीन जो यहाँ शीर्षक दिए हैं ये अधिकरणों के आधार पर लगभग यही चलेंगे, कहीं संशोधन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और मीमांसा कोश में भी इनके अधिकरण दिए गए हैं, उनके नाम भी मैं बता दूंगा। यहां जो लिखा है वो भी हम देख सकते हैं और नहीं तो संक्षिप्त नाम जो है अधिकरण के जहां जहां होंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए संकर्ष कांडा ऊपर लिखा हुआ है, अथ श्री जैमिनी मुनि प्रणीतः संकर्ष कांडा। तो मुनि तो जैमिनी ही है, सूत्रकार तो जैमिनी ही है, और श्री देव स्वामी विचरित विरचित भाष्य समेत, देव स्वामी का भाष्य इसमें देखेंगे। तो प्रथम अध्याय का प्रथम पाद प्रारंभ करते हैं, अथ संकर्ष कांड प्रस्तुत, संकर्ष कांड प्रस्तुत किया जाता है। देव स्वामी भूमिका लिख रहे हैं अभी सूत्र से पहले, इसी जो प्रस्तुत किया जा रहा है इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों इसको लिखा गया, इतना सब कुछ तो पढ़ चुके हैं हम, सारी बातें तो आ चुकी हैं पीछे, ये यहां क्या बताया जाएगा। तो अतः संकर्ष कांड प्रस्तुत तद अनुपन्नम, प्रश्न उठा रहे हैं इसको पूर्व पक्षी की तरफ से मान सकते हैं कि ये उपपन्न नहीं है, संगत नहीं है, ये प्रस्तुत तो कर रहे हो लेकिन ये असिद्ध है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ है ये, तद अनुपन्नम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, उसके लिए पूर्व पक्षी तीन हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त विकल्प असंभवात, व्यतिरिक्ता व्यतिरिक्त विकल्प असंभवात, व्यतिरिक्त के असंभव होने से, अव्यतिरिक्त के असंभव होने से और विकल्प के असंभव होने से, असंभव को तीनों के साथ में जोड़ेंगे, ये हेतु प्रस्तुत किया है उसने। ये भाष्य संकर्ष कांड संकर्ष कांड अनुपपन्न है। क्यों अनुपपन्न है? तो पहला हेतु है व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त होने से। अगर इसको हम मानेंगे तो व्यतिरिक्त का दोष आएगा, व्यतिरिक्त के असंभव होने से, क्योंकि 12 अध्यायों में जो बात कही गई है उससे कुछ अतिरिक्त संभव ही नहीं है, सब कुछ कही चुका है, उसके संपूर्ण होने से। व्यतिरिक्त का असंभव क्यों है? अतिरिक्त कुछ कह नहीं सकते, व्यतिरिक्त का असंभव, व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त का असंभव है, यानी अतिरिक्त कहा ही नहीं जा सकता है, अतिरिक्त कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो इसके पीछे का भाव यह है, उसका भी आधार या हेतु यह बनेगा, संपूर्णत्वात्, जो 12 अध्याय है उसके संपूर्ण होने से, क्योंकि वो अपने आप में परिपूर्ण था, तो आप उससे अतिरिक्त क्या कहोगे? इसलिए अगर आप ये कहो कि मैं संकर्ष कांड इसलिए बना रहा हूं, संकर्ष कांड इसलिए है क्योंकि कुछ बातें वहां नहीं कही गई थी, तो बोले उससे अतिरिक्त तो आप कह ही नहीं सकते क्योंकि सारी बातें कही जा चुकी। तो व्यतिरिक्त असंभव, व्यतिरिक्त के असंभव होने से एक हेतु दिया। दूसरा कहा अव्यतिरिक्त, अव्यतिरिक्त के भी असंभव होने से। अव्यतिरिक्त का मतलब होगा वही दोहराना, व्यतिरिक्त का मतलब है अतिरिक्त, मतलब अलग, पहले जो कहा गया उससे कुछ अधिक कहा जा रहा है। बोले ये संभव नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि वो तो संपूर्ण था ही, तो संपूर्ण से अतिरिक्त और क्या लाओगे आप? और अगर ये आप यूं कहो कि अव्यतिरिक्त का प्रयोग कर रहे हैं, यानी उससे कुछ अतिरिक्त बात कह रहे हैं यहां पर, अव्यतिरिक्त, अव्यतिरिक्त मतलब वही कह रहे हैं, कुछ भिन्न बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यदि भिन्न बात कहते हैं तो पहले वाले भाग की अपूर्णता का दोष आएगा। तो कहें कि नहीं, हम अतिरिक्त बात नहीं कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, अव्यतिरिक्त कह रहे हैं, तो बोले वो भी असंभव है क्योंकि इससे पुनरुक्ति का दोष आएगा। जो बात कही जा चुकी है उसी को अगर आप दोहराने के लिए प्रयास कर रहे हो, ये कहने के, ये बचाने के लिए कि भाई पहले कहीं अपूर्णता ना हो जाए, अपूर्णता से बचने के लिए आप कहोगे ना हम उसी उन्हीं बातों को कह रहे हैं, तो अव्यतिरिक्त कहोगे, अव्यतिरिक्त कहोगे तो पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा। तो इसलिए अव्यतिरिक्त भी संभव नहीं है, व्यतिरिक्त भी संभव नहीं है और अव्यतिरिक्त भी संभव नहीं है। और तीसरा का विकल्प असंभव, और विकल्प भी संभव नहीं है। आप कहो कि बात तो वही है जो पहले कही गई थी, लेकिन इसमें विकल्प बताए जा रहे हैं, पहले कोई और समाधान दिया गया, अब उसी विषय में भी चलो इसमें ये भी समाधान हो जाएगा, इसलिए कुछ हम ये कहना चाहते हैं, विषय वही है। तो बोले विकल्प का भी असंभव होने से, क्योंकि अगर विकल्प होगा तो वो संशयोत्पादक हो जाएगा, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे अगर आप विकल्प, विकल्प भी असंभव है। विकल्प क्यों असंभव है? संशयोत्पादक होने से। तो इन तीन हेतुओं से आप इसको नया नहीं कह सकते, इसलिए ये जो संकर्ष कांड है ये अनुपपन्न है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, व्यर्थ है ये, तो गुरु पक्षी का कथन है। ये हो गया स्पष्ट? इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है, व्यतिरेके तस्य प्रागेव तंत्र प्रसंगाभ्याम एव सिद्धे रीति चेत न। पूर्व पक्षी ही अपनी बात को रख रहा है, लेकिन सिद्धांति के मुख से आकी अगर सिद्धांति ऐसा कहे तो, इति चेत क्या, कि व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त होने पर मतलब उससे भिन्न होने पर, जो पीछे ये तीन हेतु दिए थे उसमें व्यतिरिक्त था, वो व्यतिरिक्त है, तो व्यतिरिक्त में अगर कोई कहे तस्य प्रागेव तंत्र प्रसंगाभ्याम एव सिद्धे रीति, बोले व्यतिरेक है कोई तो इसमें पहले ही, पहले मतलब तंत्र और प्रसंग के द्वारा ही इसकी सिद्धि हो जाने से, ऐसा जो कथन किया जाए व्यतिरेके, ये जो पहला हेतु पूर्व पक्षी ने दिया था उसके ऊपर सिद्धांत ने तस्य व्यतिरेक है, उसका व्यतिरेक होने पर अगर हम मानते हैं अतिरिक्त, तो पहले ही तंत्र प्रसंगाभ्याम एव, यानी तंत्र और प्रसंग से, तंत्र के प्रसंग, तंत्र और प्रसंग इन दोनों के द्वारा, जो तंत्र और प्रसंग था पीछे वो अवशेष का ही कथन था, पीछे जो तंत्र और तंत्र का प्रसंग, तंत्र आया था, प्रसंग का जो विषय उठाया था वो अवशेष का ही कथन था। तो व्यतिरेक आप कहें व्यतिरेक, व्यतिरेके तस्य प्रागेव तंत्र प्रसंगाभ्याम एव सिद्धे, सिद्धे मतलब पूर्ण रीति चेत, वो पहले ही पूर्ण हो गया था, ऐसा अगर कोई कहे तो इसका उत्तर है असाकल्यात्। वो तंत्र और प्रसंग था, वो परिशेष रूप कथन था, लेकिन वो असाकल्य था, उसमें पूर्णता नहीं थी, सारी चीजों को नहीं गिना दिया गया था, कुछ और चीजें बच गई थी जिनका उल्लेख अब यहां पर किया जाएगा। तथा चाहू जैसे कि इस विषय में कहते हैं, सिद्धे ही एते ही प्रसंगांत ही श्रुति योगम प्रदर्शयन लक्षणानि श्रुतिश्चैव संग्रह्याथ जगे मुनि। मुनि मतलब ये जैमिनी मुनि, ये इन्होंने इसका संग्रह किया, इसमें संग्रह्याथ, इसमें संकृष्याथ, ये पाठ भेद है, संकृष्याथ कृष्या, इसके लिए आप इधर भी देख सकते हैं, ये रोमन में जो पृष्ठ संख्या 3 है, जो संस्कृत की प्रस्तावना है, इसको देखिए, प्रस्तावना का रोमन का 3 संख्या, संकर्ष कांड पद व्युत्पत्ति ही, इसमें भाष्यकार ने वह उत्तम ये श्लोक यहां पर दिया, लक्षणानि श्रुतिश्चैव संकृष्याथ, ये जो पाठ है ये संगत है पाठ, संग्रह्याथ ठीक है उसमें संग्रह किया, लेकिन संकर्ष शब्द क्यों नाम पड़ा इसका, तो उसमें संकृष्याथ वो यहां पर मिलता है। ग्रहण में भी कह सकते हैं, सब ओर से ग्रहण करके संग्रह करके, संकृष्य मतलब खींच खींच करके, जो बचा बचा है, संकर्ष कांड का मतलब ले ले करके, ऐसे निचोड़ के निकाल निकाल के, कहीं जो बचा कुचा रह गया था, यहां कुछ बचा रह गया उसको यहां ले लिया, इस विषय में ये रह गया उसको यहां ले लिया, ऐसे ये बनाया गया, इसलिए इसको संकर्ष कांड कहते हैं। तो सिद्ध ही एते ही प्रसंगांत ही, सिद्ध ही मतलब जिनको पहले बताया दिया था, प्रसंगांत मतलब जो इन भिन्न भिन्न प्रसंगों में जो अंत है, न्याय है, जो बताए जा चुके थे, प्रसंगांत ही मतलब न्याय ही। श्रुति योगम प्रदर्शन, पुनः श्रुति का योग यहां पर प्रदर्शित करते हुए, फिर से कोई वचन है उनके आधार पर, लक्षणानि श्रुतिश्चैव, तो अवशिष्ट जो लक्षण थे, जो लक्षण पहले बताए जा चुके उससे और जो बचे हुए थे उनका, और श्रुति का, श्रुतियों का जो कोई ऐसे वचन थे उनको संकृष्य इकट्ठा करके मिला करके, अथ मुनि जगे, मुनि ने यहां पर प्रारंभ किया, इसको लिखा। भेदादीनी चत्वारी प्रकृति विषयाणी, भेद आदि विषयों को लेकर के 4 अध्याय पहले लिखे जा चुके, चत्वारी मतलब इस अध्यायों के लिए, प्रकृति विषय 4 अध्याय हो चुके, अध्यायों का यहां पर मतलब है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये अध्याय जो मीमांसा के 12 अध्याय हैं उनमें, उनकी तरफ ये संकेत है, भेद आदि के दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, ये जो अध्याय थे ये प्रकृति विषय यानी प्रकृति विषय का अध्याय थे। आगे सामान्याति देशादीनी चत्वारी विकृति विषयानी, सामान्य और अतिदेश को लेकर के जो कथन के, सामान्य का कथन और अतिदेश का कथन, इसको लेकर के 4 अध्याय थे, वो 4 अध्याय 7 से लेकर के 10 तक, 7, 8, 9 और 10, ये जो 4 अध्याय थे ये विकृति विषय वाले थे, 8 अध्याय। अब इसमें विषय में कोई यूं कहे कि उभयत्र व्यभिचार है इति चेत न प्रायिकत्वा, बोले इन दोनों में ही व्यभिचार है, क्या व्यभिचार है, ये जो 4 अध्याय प्रकृति विषयक बताए, 4 अध्याय विकृति विषयक बताए, वहां पर व्यभिचार ये मिलता है, जो प्रकृति विषयक 4 अध्याय हैं उनमें भी विकृति का कथन मिलता है, उल्लेख मिलता है, और जो विकृति विषयक है वहां भी कहीं प्रकृति का उल्लेख मिल जाता है, तो इस व्यभिचार को देख करके कोई निषेध करे कि भाई प्रकृति विषयक 4 और विकृति विषयक 4, तो उभयत्र व्यभिचार इति चेत, तो इन्होंने कहा कि नहीं, व्यभिचार भले ही हो लेकिन प्रायिकत्वात्, प्राय करके प्रकृति और विकृति को लेके लिखे गए, इसलिए इनको ऐसा कहा गया है। आगे प्रमाण तंत्रावाप प्रसंगानी लक्षणानी प्रकृति विकृत्योः साधारणत्वात् तच्छेषाणी इति। अब ये जो इन्होंने अध्याय के प्रमाण, प्रमाण का मतलब ये पहले अध्याय की बात कर रहे हैं, पहले अध्याय में प्रमाण की चर्चा है, फिर तंत्रावाप, तंत्र और आवाप, ये 11वें अध्याय की बात है, और प्रसंगानी, प्रसंग है ये 12वें अध्याय का, 3 चीज होंगे, तो प्रमाण, तंत्रावाप और प्रसंगानी लक्षणानी, इनसे संबंधित जो ये लक्षण या सूत्र हैं पीछे, ये प्रकृति विकृति हो साधारणत्वात्, ये प्रकृति और विकृति में दोनों में समान रूप से लगते हैं। इनके जो प्रसंग है, ये जो बातें हैं इन तीन अध्यायों की, पहले की, ग्यारहवें की और बारहवें की, ये प्रकृति विषयक और विकृति विषयक दोनों में ही घटते हैं। तो प्रकृति विकृति हो साधारणत्वात् तत्शेषाणी, उनके शेष हैं ये। तो चार प्रकृति के, चार विकृति के, और ये जो तीन अध्याय ये उन्हीं के शेष हैं। तो ग्यारहवां बारहवां तो वैसे भी अंत में ही है इसलिए उसका शेष कहलाएगा, लेकिन पहला अध्याय भी उसका शेष कहलाता है भले ही प्रारंभ है। उन सब प्रमाणों का सामान्य रूप से प्रयोग प्रकृति विकृति दोनों जगह पर लागू होगा। तो प्रकृति विकृति साधारणत्व तत्शेषाणी थी। तो कहते हैं कि जैसे यथा तानी, जैसे कि वो है, तानी मतलब शेषाणी, पीछे जो तीन शेष कहे ना, तत्शेषाणी थी, पहला ग्यारहवां और बारहवां जैसे वो शेष हैं, तो यथा तानी एवं संकर्षो होती थी, उसी प्रकार से ये संकर्ष भी है। तो संकर्ष प्रकृति और विकृति दोनों विषयों वाला है, प्रकृति का भी शेष होगा और विकृति का भी शेष होगा, उनसे बची कुछ जो भी बातें होंगी उनसे संबंधित उनका उल्लेख यहां पर बीच बीच में आता रहेगा। तो यथा तानी एवं संकर्षो होती थी। आगे तंत्रेण चास्य संबंधो, और इसका, इसका मतलब इस संकर्ष कांड का, इसको 13 से लेकर के 16वें अध्याय तक का जो भाग है वो अस्य शब्द से, और तंत्र का मतलब है पहले से लेकर 12वें तक के जो अध्याय हैं। तो प्रारंभ के 12 अध्यायों का बाद के इन चार अध्यायों के साथ में, तो का तंत्रेण च अस्य संबंधः, इसके आपस में संबंध है कैसा, हेतु हेतु मत भाव लक्षण, हाँ अल्प विराम, हेतु हेतु मत भाव लक्षण इनका संबंध है। हेतु कारण और हेतु वाला, हेतु हेतु मत, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये जो हेतु हेतु मत भाव बोला जाता है। तो 12 अध्याय हैं इसलिए ये बाकी के 4 हैं, अगर 12 अध्याय नहीं होते तो इन 4 का भी कोई महत्व नहीं था। उन 12 का 4 के साथ में हेतु हेतु मत भाव संबंध ये प्रस्तुत किया है इन्होंने। तो तंत्रेण च अस्य संबंधो हेतु हेतु मत भाव लक्षण, हाँ अल्प विराम, इसी को खोल रहे हैं कैसे हेतु हेतु मत भाव है। तो असति सामान्य विशेषस्य असंभवात्, अगर सामान्य नहीं है तो विशेष भी नहीं हो सकता। तो पहले के जो 12 अध्याय हैं वो है सामान्य, और ये जो 4 अध्याय हैं ये विशेष, अगर सामान्य नहीं होगा तो विशेष भी नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा तो विशेष भी नहीं होगा। तो कौन बड़ा हुआ, सामान्य बड़ा हुआ या विशेष बड़ा हुआ, सापेक्ष है, नहीं तो विशेष विशेष ही नहीं होगा। किसी की विशेषता तभी है जब सामान्य भी हो। तो असति सामान्य विशेष से असंभव, तो विशेष और सामान्य और विशेष में हेतु हेतु मत भाव संबंध है। तो असति सामान्य विशेष से असंभव अल्प विराम, इसको अल्प विराम लगे, हेतु हो गया। आगे परिशेष्य लक्षणेशु अपरिसमाप्तेषु अस्य आरब्धुम अशक्यत्वात्, परिशेष्य लक्षण वाले उनके असमाप्तेषु, समाप्त न होने पर। देखो तो परिशेष्य लक्षण वाले कौन से हैं, पहला, ग्यारहवां और बारहवां। और पीछे जो हमने देखा था सामान्य को प्रकृति को बताने वाले 4 अध्याय, विकृति को बताने वाले 4 अध्याय, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या कहा था ऊपर से दूसरी पंक्ति में, इसमें श्लोक के बाद, प्रमाण तंत्रावाप प्रसंगानी लक्षणानी प्रकृति विकृतयो साधारणत्वा तत्शेषाणी थी। तो ये जो 3 अध्याय हैं, पहला, ग्यारहवां और बारहवां, ये शेष के रूप में है, उनकी तरफ संकेत के लिए है, कर रहे हैं। देखो परिशेष लक्षणेशु, परिशेष्य के लक्षणों में, लक्षणों के विषय में, उसमें अपरिसमाप्तेषु, क्योंकि वो समाप्त नहीं हुए थे, पहला, ग्यारहवां, बारहवां चूंकि परिशेष थे और उनके अपरिसमाप्त होने के कारण से अभी उसमें पूरा परिशेष नहीं आया था, तो परिशेष्य लक्षणेशु अपरिसमाप्तेषु अस्य आरब्धम अशक्यत्वात्, अगर पहले वाले असमाप्त, पुराने वाले असमाप्त हो, पहले वाले अगर समाप्त हो जाते तो ये शुरू ही नहीं कर सकते थे। हाँ, इसमें हेतु हेतु इस रूप में है कि पुराना असमाप्त हुआ तो नया कैसे प्रारंभ हो सकता है। अगर पुराना असमाप्त है तो नया कैसे प्रारंभ हो सकता है। परिशेष्य लक्षणेषु अपरिसमाप्तेषु, पुराना परिशेष्य लक्षण जो है वो अपरिसमाप्त है, यानी समाप्त नहीं हुआ है। नया तो तब होगा ना जब पहला समाप्त हो जाएगा। एक अध्याय समाप्त हुआ तभी तो दूसरा प्रारंभ करेंगे। अगर हम कहें कि पहला अध्याय अभी असमाप्त है तो दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे क्या? पहला असमाप्त है तो दूसरा प्रारंभ नहीं हो पाएगा, इस तरह से कथन है ये। परिशेष्य लक्षणेषु अपरिसमाप्तेषु अस्य आरब्धुम अशक्यत्वात्। एक तरफ तो ये है कि उसका वो बचा हुआ है, परिशेष लक्षण का बचा हुआ है, और ये यहां पर भी वही परिशेष को ही बता रहा है, परिशेष को ही बता रहा है। लेकिन इसको इस तरह से देखेंगे कि वो चूंकि पूरा समाप्त नहीं हुआ था तो अब उसी विषय को यहां पर और बताया जा रहा है, उसी के बचे हुए को। आगे प्रकीर्ण युक्तत्वाच्च न्यायस्य, और जो न्याय है ये जो 1000 न्याय कहे गए हैं वो 12 अध्याय में 1000 न्याय माने जाते हैं, उनके प्रकीर्ण युक्त होने से यानी उनके अलग अलग होने से, उनके बिखरे हुए होने से, प्रकीर्ण युक्तत्वाच्च न्यायस्य न्यायों के तद अधुना चिंत्यते। अब उनके बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है, कुछ कुछ विषयों की यहां चर्चा की जा रही है। इसमें पीछे जो अध्यायों का कथन किया गया उसमें हमने देखा था भेदादीनी चत्वारी प्रकृति विषयाणी, उसमें 2, 3, 4 और 6 लिए थे, पांचवा छोड़ गया था, पांचवा नहीं है उसके अंदर, लिखना नहीं वहां पर, लिखना नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि 5 छूट गया ना, 2, 3, 4 और 6 इनको हम प्रकृति विषय के लिया था, और 7 से 10 हमने विकृति विषय के लिया था, और शेष विषय पारिशेष्य में आ जाएगा पहला, 11वां और 12वां। 5वें का यहां पर उल्लेख नहीं आया, यहां जितनी संख्या लिख रखी है वो 5वां जो है वो प्रयोग विषय वाला था, यहां इन्होंने उल्लेख नहीं किया है इसका। तो कुछ लोग इसको इस परिशेष वाले के साथ में प्रयोग जो 5वां अध्याय है इसको यहां पर जोड़ते हैं। परिशेष्य लक्षणेषु अपरिसमाप्तेषु अस्य आरब्धुम अशक्यत्वात्। तो कुछ लोग इसको 5वें अध्याय से संबंधित इस वाक्य को मानते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया था उसमें मेरा झुकाव है पहला 11वां और 12वां जो अध्याय था उससे जोड़ करके, दोनों तरह से इसका विचार किया जा सकता है। अब यहां पर प्रारंभ होता है। अब देखिए ये जो सूत्र दिया है इन्होंने, सूत्र से पहले एक संख्या डाली है, तो ये प्रारंभ में जो संख्या होगी ये अधिकरण की संख्या है, ये पहला अधिकरण है, और बाद में जो 1, 1, 1 है इसका क्या मतलब हुआ, संकर्ष कांड के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, प्रथम सूत्र, और सिद्धांती और पूर्व पक्षी भी यहां पर कोष्टक में इन्होंने दिया हुआ है, कहीं संशोधन होगा तो वो मैं बता दूंगा। अभी पहली बात यहां पर प्रारंभ हो रही है। इसका जो विषय है शीर्षक है अनुवशटकार याग विधि। आप चाहे तो इसको सूची में देखिए, उसको ये विस्तृत सूची है, इसमें इन्होंने ऊपर के सबसे पहले क्या लिखा है, अत्र अनुवशटकार संबंधो विचार, वपायाग संबंधो विचारो, दक्षिणा विचारश्च प्रासंगिक। ये कुछ विचार इस पाद के अंदर आए हैं वो इन्होंने लिखा है। पहले में क्या लिखा है, सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, ये वचन है, सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, ये विपरीत अल्प विराम में इति अत्र अनुवशटकार यागात्मक कर्मांतर विधानम। सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, ये वचन है एक, इत्यत्र इस वचन में अनुवशटकार यागात्मक कर्मांतर का विधान कहा गया है। अनुवशटकार एक यागांतर है, एक कर्मांतर है, यागात्मक कर्मांतर है, याग रूप एक नया कर्म है, ये सिद्धांत का पक्ष है। पूर्व पक्ष आदि जो होंगे वो आगे बताए जाएंगे इसमें भाष्यकार में, लेकिन शीर्षक क्या बनेगा कि ये सोमस्याग्नि विहित अनुयोजति, ये जो वचन है ये क्या है, इसमें किसका विधान किया गया है, वो विकल्प और पूर्व पक्ष क्या है, वो यहां भाष्य में दिए गए हैं। फिर से देख लीजिए भाष्य में आ जाइए, तो इसको अनुवषटकार याग विधि, इस वचन में अनुवषटकार के याग की विधि की जा रही है कि ये याग है, यानी यागात्मक कर्म है, ये नया कर्म है, ये सिद्ध किया जाएगा। तो सूत्र देखिए, अनुयजति इति अनुवषटकारश चोत्यते, अनुयजति इस शब्द से, ये नीचे वाक्य आएगा उसमें अनुयजति यजति शब्द है, ये जो है इति अनुवषटकारश चोत्यते, यहां अनुवषटकार का कथन किया जा रहा है, विधि की जा रही है सिद्धांति का। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते, ज्योतिष्टो में ये वचन मिलता है, सोमस्याग्नि विही इति अनुयजति इति, तो इसको विपरीत अल्पविराम में देखिए लिखा हुआ है, दो विपरीत अल्पविराम लगाए हुए हैं, ये वचन ज्योतिष्टोम में मिलता है उसको यहां पर उद्धृत किया गया है, लेकिन ये जो वचन है सोमस्याग्नि विही इति अनुयजति, ये जिस जगह पर लिखा हुआ है वहां पर जो मुख्य वचन दिया हुआ है वो कौन सा है, सोमस्याग्नि विही इति फिर लिखा हुआ है, ये विपरीत अल्पविराम के अंदर भी विपरीत अल्पविराम है, ये प्रसंग ज्योतिष्टोम में ये वाक्य मिलता है तो उस वाक्य को तो जुगा तो उठाया, लेकिन उस वाक्य में सोमस्याग्नि विही ये एक मंत्र का भाग देते हुए इति अनुयजति, वहां भी सोमस्याग्नि विही ये उद्धृत किया गया है, तो सोमस्याग्नि विही इसको फिर विपरीत अल्पविराम में, एक विपरीत अल्पविराम में अंदर से और लगा लीजिए स्पष्टता के लिए, सोमस्याग्नि विही ये विपरीत अल्पविराम में इति अनुयजति, इस सारा का सारा फिर दो अल्प विपरीत अल्पविराम में तो लिखा हुआ ही है। तो ज्योतिष्टों में जो ये वचन मिलता है, इसके अंदर जो किया जाता है ये अनुश्वसन, यानी बिना नया श्वास लिए हुए ये बोला जाता है, ऐसा कुछ किया करते हैं वहां पर, वो प्रसंग अलग है इससे जुड़ा। अब यहां इस पे क्या प्रश्न है, किम इंद्रवायवादी यागे एवायम मंत्रो गुणों विधीयते, ये जो मंत्र है मंत्र कौन सा यहां पर लेंगे, सोमस्याग्नि विही इतना जो ये मंत्र का भाग है, इति अनुयजति ये तो ब्राह्मण का अंश है, इति अनुयजति सोमस्याग्नि विही ये जो मंत्रांश है, इसमें किसी मंत्र की विधि की जा रही है, तो इसमें प्रश्न है किम इंद्र वायवादी यागे, इंद्र और वायु देवता वाले इस याग में ही एवायम मंत्रो गुणों विधीयते, ये मंत्र गुण के रूप में विहित किया जा रहा है, प्रधान कर्म है उसमें उसका सहायक गुण के रूप में प्रस्तुत किए, क्या गुण के रूप में विधेयन किया जा रहा है, ये एक पक्ष है, ये गुण रूप में है क्या, किम्बा अब दूसरा पक्ष है, किम्बा प्रयाजानु मंत्रणवत कर्मणाम अनुमंत्रणम, अथवा प्रयाज के अनुमंत्रण के समान कर्म का अनुमंत्रण किया जा रहा है, यानी एक नया कर्म बताया जा रहा है, नहीं ये अनुमंत्रण है, ये केवल कथन है, किम्बा प्रयाजानुमंत्रण, प्रयाज में जैसे अनुमंत्रण किया जाता है, प्रयाज और अनुयाज, तो फिर से उसको कथन किया जाता है, ऐसे ही कर्म का अनुमंत्रण की कथन केवल किया जा रहा है, कर्म का पुनर्कथन किया जा रहा है, मंत्र के पुनर्कथन की तरह कर्म का पुनर्कथन किया जा रहा है, या मंत्र का विधान है अथवा केवल कर्म का पुनर्कथन किया जा रहा है, ये दूसरा भाग है। तीसरा पक्ष बनता है उत कर्मांतर विधानमिति, अथवा यहां पर नए कर्म का विधान किया जा रहा है, तो ये तीन पक्ष हुए, इस पे आगे चर्चा चल रही है, पूर्वाधिकरण न संबंधम केचित आहु। अब इन तीन की चर्चा तो आगे चलेगी, लेकिन कुछ लोग यहां पर इस प्रसंग का, ये जो अधिकरण है पहला अधिकरण, इसका पूर्व अधिकरण के साथ संबंध कहते हैं, पूर्व अधिकरण मतलब बारहवें अध्याय के अंत में जो अधिकरण था उसके साथ इसका संबंध जोड़ते हैं, प्रसंग लगाते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, अभी पहले उस पर चर्चा चलेगी, फिर ये जो तीन पक्ष हैं उनमें से कौन सा पक्ष है ये चर्चा आगे आएगी, तो ये प्रसंग वशात इन्होंने दूसरी बात उठा ली, पूर्वाधिकरण न संबंधम के चिदाहु, संबंध मतलब संगति कुछ लोग कहते हैं, वो कैसे संगति लगाते हैं उसके लिए आगे कहा गया, पार्थिज्यम ब्राह्मणानाम इति कर्तारः समधिगतः। पीछे जो कहा कि भाई आर्तिज्य किसका है, ऋत्विक कौन बन सकता है, ऋत्विक कर्म कौन कर सकता है, तो कहा आर्तिज्यम ब्राह्मणानाम केवल ब्राह्मणों का हो सकता है, ये जो वचन था। इति कर्तारः समधिगतः, तो कर्ताओं का, कर्ता का निश्चय हुआ वहां पर पीछे। सृष्टिकृत अपि हव्यम भवन एवं कर्तृत्व प्रतिपद्यते, और जो सृष्टिकृत है वो हव्य होता हुआ, हव्य मतलब सृष्टिकृत हवि जो होती है, हव्य देने योग्य होते वो होता हुआ कर्तृत्व को प्रतिपद्यते प्राप्त होता है। कोई ना कोई कर्ता तो उसका अवश्य होगा। यहां पर सृष्टिकृत के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये जो अनुयजति है ये सृष्टिकृत का भाग है, अनुयाग है, ये जो पीछे चल रहा है ये सृष्टिकृत का भाग है, इसलिए इन्होंने सृष्टिकृत भी हव्य होती हुई यहां पर कर्तृत्व का संबंध जुड़ रहा है, कर्तृत्व प्रतिपद्यते। अतः कर्तृ सामान्यात इदम अधिकरणम प्रस्ताव्यते, तो कर्ता के सामान्य होने से, पीछे भी कर्ता था यहां भी कर्ता है, इसलिए इसका संबंध पिछले के साथ में हो जाता है। तो पिछले के साथ में कैसे संगति जुड़ रही है, तो बोले आर्तिज्यम ब्राह्मणानाम, ये कनिक कर्ता का कथन किया गया था, यहां हवि है, हव्य है, वो उसका भी कर्ता से संबंध है, इसलिए इन दोनों अधिकरणों का आपस में संबंध है, ऐसा क्यों संगति लगा रहे हैं। तो इस पर सिद्धांत कहता है नहीं तत्, बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, अनवस्थानात, बोले इससे कोई निश्चय नहीं हो सकता, इतने मात्र से निश्चय नहीं हो सकता। क्यों, एवं न किंचित असिद्धम अभविष्यत, अगर आप इसी हेतु को लोगे फिर तो कोई भी अधिकरण असंगत नहीं होगा, असिद्ध नहीं होगा। कोई भी अधिकरण किसी भी विषय का ले आओ, चाहे मंत्र का हो तो मंत्र को बोलने वाला भी कोई कर्ता चाहिए, हवि हो तो उसको देने वाला कोई ना कोई कर्ता चाहिए, कोई यजमान है, कोई भी कामना है तो उसका भी कोई करने वाला चाहिए। यूं तो कर्तृत्व को इसके साथ जोड़ करके अगर कर्तृत्व सामान्य से लोगे तो ये तो कोई भी अप्रासंगिक नहीं होगा, सभी प्रसंग में ही माने जाएंगे, इसलिए ये कोई हेतु नहीं है, निश्चय का हेतु नहीं बनेगा। तो नहीं तत् अनवस्थाना, ये अवस्था नहीं, निश्चय नहीं कराता है। एवं न किंचित असिद्धम अभविष्यत, तो सभी सिद्ध हो जाएंगे, हेतु तो वो होना चाहिए जो कि निर्धारक हो, निश्चायक हो, कि कुछ तो असिद्ध हो और कुछ सिद्ध भी हो, ऐसा हेतु हो जिससे कि सभी सिद्ध हो रहे हो, तो फिर बात ही क्या हुई। कि ये सब व्यक्ति अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि ये खाना खाते हैं, हेतु तो है खाना खाते हैं, अगर आप इसी हेतु को लोगे फिर तो कोई भी गलती सिद्धि नहीं होगा, खाना तो सभी खाते हैं। तो हेतु तो वो होगा जो भेदक हो, अल अंतर करने वाला हो, यूं तो सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो एवं न किंचित असिद्धम अभविष्यत, क्यों, उसी के लिए आगे कहना सर्वस्य क्रियाकारक संगत्यंतर भूतत्व, सभी के ये जितने भी हैं, जितने भी अधिकरण हैं, सर्वस्य अधिकरण से सभी अधिकरणों के क्रिया कारक संगति, क्रिया और कारक की संगति में, क्रिया और कारक के विषय में संगति के अंतर्भूत होने से, आप उसका किसी न किसी के साथ, क्रिया के साथ हो जोड़ोगे और क्रिया रहेगी तो वहां पर कोई ना कोई कारक भी आ जाएगा, किसी न किसी तरह संबंध आप जोड़ ही दोगे वहां पर। आगे प्रसंग सादृश्य न संबंध कथनम अयुक्तम, और केवल प्रसंग के सादृश्य से संबंध का कथन करना यह भी ठीक नहीं है। भाई केवल आपने प्रसंग बता दिया, क्यों, तो उसके बारे में आगे कहते हैं परार्थ द्रव्य साध्यत्वेन प्रसंग साधर्म्यस्य च वैशेषिकत्वात्, ये वचन अस्पष्ट है, उसको रोको दो। तो इसमें जो है ना परार्थ द्रव्य साध्यत्वेन, दूसरे के लिए प्रयोजन से द्रव्य के साध्यत्व के रूप में, यहां परार्थ का मतलब इंद्र वायवार्थ समझ करके मैं बोल रहा हूं, इंद्र और वायु ये जो देवता हैं, क्योंकि द्रव्य जो होता है वो परार्थ होता है, परार्थ किसके लिए, देवतार्थ होता है। उस दृष्टि से परार्थ द्रव्य साध्यत्वेन प्रसंग साधर्म्य से, प्रसंग के साधर्म्य के वैशेषिकत्व, वैशेषिक होने से, विशेष होने से, प्रसंग भले ही वैसा हो द्रव्य समान हो लेकिन जिसके लिए वो है उसके कारण से विशेष हो जाता है। भाई ये इंद्रवायु देवता के लिए, ये अग्नि देवता के लिए विशेष हो जाता है। केवल हम यूं देखें कि भाई देने के लिए, देने का प्रसंग वहां, देने का प्रसंग है, लेकिन किसको देना है उसके आधार पर भेद हो जाता है। परार्थ द्रव्य साध्यत्व ना प्रसंग साधर्म्य वैशेषिकत्व। आगे सूत्रेषु ब्राह्मण्यम स्मर्यत इति, स्मर्यते इति अर्थवाद जनिता भ्रांति। तो सूत्रों में भी ब्राह्मण्य स्मरण किया जाता है। अगर आप यूं सभी कर्ताओं को, तो आत्विज्यम ब्राह्मणानाम, तो सूत्रों में भी ब्राह्मणत्व का कथन किया जाता है, वो भी ब्राह्मण के रूप में आते हैं, तो आत्विज्य उनका भी होगा, तो भी प्रसंग देखा जाता है। तो सूत्रेषु ब्राह्मण्यम स्मर्यते इति, ये जो है अर्थवाद जनिता भ्रांति है, ये अर्थवाद कथन है, प्रशंसा मात्र है उसके लिए, उससे उत्पन्न हुई भी भ्रांति है ये। क्योंकि ब्राह्मण किसको कहेंगे, यह अध्ययन हम करो थी स ब्राह्मणो भवति। हम यूं कहें कि जो अध्ययन करता है वो ब्राह्मण होता है, या ब्रह्मविद ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है, ऐसा कुछ हम कहेंगे तो बहुतों में घटने की बात होगी। तेषां विधि शेषत्वात् सकल तंत्र विरोधाच्च, ये जो अर्थवाद होते हैं, अर्थवाद से अगर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं उसके प्रसंग में ये कह रहे हैं कि तेषां मतलब अर्थवादानां विधि शेषत्वात्, विधि के शेष रूप में होते हैं वो, कहीं कहीं अपवाद रूप में आएंगे। तेषां यानी अर्थवादानां विधि शेषत्वात् और सकल तंत्र विरोधाच्च, और जो पूरा तंत्र है उसका विरोध होने से, विपरीत जाने से, विधि शेष होते हैं और सकल तंत्र का विरोध। अब इन्होंने देखो इसमें भी प्रश्नवाचक लगा रखा है, क्या कि ये कहना क्या चाह रहे हैं यहां पर, वो अस्पष्ट है, आएगा। और बीच बीच में ये कहीं कोष्ठक भी दे करके रखेंगे, ये खुद भी जहां कोष्ठक दिया हुआ है उसका मतलब है गोल कोष्ठक, अर्धचंद्राकार, मतलब ये अस्पष्ट है। और कहीं कहीं चौकोर कोष्ठक देंगे, वो खड़ा सीधा वाला, उसका मतलब है कि इसका इन्होंने यहां पर अध्याहार किया है, जो वाक्य की पूर्ति के लिए इन्होंने शब्द डाले हैं या वाक्य डाले हैं उसको ये चौकोर कोष्ठक के अंदर देंगे, और जो अस्पष्ट है उसको गोल के रूप में देंगे, ऐसा बीच बीच में कहीं कहीं आएगा। आगे प्रत्यधिकरणम संबंध कथनम अयुक्तम, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अधिकरण का पिछले अधिकरण के साथ में संबंध कहना ये अयुक्त है। कोई बात ही नहीं हुई कि जब भी कोई एक अधिकरण आया फिर दूसरा अधिकरण आया तो हमारे को पिछले अधिकरण के साथ संबंध जोड़ना ही पड़े उसको, ये अयुक्त है, ये कोई आवश्यक नहीं है। एक अधिकरण आया, मान लो एक विषय समाप्त हो गया और दूसरा अधिकरण शुरू हो रहा है, कहीं पिछले अधिकरण से संबंध हो भी सकता है और कहीं संबंध नहीं भी हो सकता है, यानी संबंध हो ये कोई नियम नहीं है। इसलिए हर जगह ये कहो कि पिछले के साथ में संगति लगा करके कहें ये कोई आवश्यक नहीं है, तो जो लोग पिछले अधिकरण के साथ इसकी संगति का प्रयास करते हैं उसके लिए ये कह रहे हैं। जहां संगत लगता है उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि संगति, ये इन अधिकरणों की बात कर रहे हैं खासतौर से मीमांसा के लिए, कि हर अधिकरण का पिछले से कोई संबंध हो ही हम इस प्रयास को करें ये आवश्यक नहीं है। तो आप वो समर्थन, आप तो इसका समर्थन कर रहे हो, फिर आप इसी का समर्थन कर रहे हो ना, तो जहां संगति लग रही है वहां लगा सकते हैं। अब सामान्य रूप से संगति जोड़ेंगे वो तो फिर तो सबकी, कहीं भी कोई भी हो सभी जगह संगति लग जाएगी, यही तो बात कह रहे हैं। पीछे जो इन्होंने कहा ना कि नैतत अनवस्थानत एवं न किंचित असिद्धम अभविष्यत, अगर आप यूं सामान्य रूप से ही संगति लगा करके करने लगोगे फिर तो आप इनको आगे पीछे भी कर दो तो भी उस तरह सामान्य संगति तो कहीं भी लगा दो आप, हर जगह की उसकी उसके साथ संगति, तो संगति तो लग, अगर हमें पिछले से जोड़ना है तो कुछ विशेष होना चाहिए तो संगति कही जा सकती है। नहीं, इसके बाद में यही आना चाहिए था, दूसरी चीज नहीं आ सकती थी, उसमें तो हम संगति कह सकते हैं दो अध्यायों में, दो अधिकरणों में, लेकिन जहां एक की जगह दूसरा भी आ जाए और फिर भी हम वहां संगति जोड़ दें तो वो कोई संगति वाली जो हेतु कथन है संगति का, वो विशेष कथन नहीं है। और ये अपेक्षा भी नहीं रखनी है कि इन अधिकरणों में सब में कोई ना कोई एक दूसरे के साथ संगति होनी ही चाहिए, प्रसंग बैठाना ही चाहिए, आवश्यक नहीं है। एक विषय रखा समाप्त हो गया, दूसरा एक नया विषय नया अधिकरण प्रारंभ किया जा सकता है। तो प्रत्यधिकरणम संबंध कथनम अयुक्तम, इस तरह का प्रयास अयुक्त है। लक्षण न लक्षणांतर्गत लक्षणे च लक्षणांतर्गत एव संबंधो वक्तव्य। तो बोले संबंध कैसे करना चाहिए, तो बोले लक्षण में यानी सूत्र में, सूत्र के विषय में लक्षणांतर्गत एव, उस सूत्र में ही जो कथन है उसके साथ में संबंध बताना चाहिए। ये सूत्र है, इस सूत्र का ये विषय है और इसको यहां पर कहा जाए, संबंध जोड़ना है तो उसी सूत्र के साथ ही आपस में संबंध जोड़ना चाहिए। उस अधिकरण के जो सूत्र है उनका आपस में आप संबंध जोड़ो, वो ठीक है। क्यों ये सूत्र यहां इस अधिकरण में आया है, उसका आपस में संबंध हो सकता है, या एक जो मुख्य सूत्र है उसका ही उसी विषय के साथ संबंध जोड़ना चाहिए कि इसमें ये विषय उठाया गया और इस सूत्र में कई पद दिखे हुए हैं, तो इन पदों का आपस में संबंध वो अवश्य जोड़ना चाहिए। एक सूत्र है, उस सूत्र में कोई विषय उठाया, उसका कोई हेतु दिया गया, तो वो हेतु उससे संबद्ध होता है, उदाहरण दिया गया वो उससे संबद्ध होता है, तो वहां तो हमें संबंध जोड़ना चाहिए, वहां तो आवश्यक है। लक्षण है चल लक्षणांतर्गत है वह संबंधो वक्तव्य। आगे संकर्षे च प्रकीर्ण एव अनुवक्तव्य। और ये जो संकर्ष में है इसमें तो प्रकीर्ण ही कहा जाएगा, प्रकीर्ण मतलब फैला फैला सा, छितरा छितरा सा, कहीं ये आ गया कभी ये विषय आ गया कभी ये विषय आ गया, बिखरा बिखरा सा। आपस में जब संबंध होता है अधिकरणों का तो लगता है कि एक माला की तरह जुड़े हुए हैं, ये संबद्ध है, उसको प्रकीर्ण नहीं कहते हैं, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन संकर्ष कांड में जो विषय है वो कैसे है, प्रकीर्ण है, फैले फैले हुए, कहीं ये विषय आ गया कहीं ये आ गया कहीं वो आ गया, ऐसे ही जो बिखरे बिखरे से विषय है ऐसा ही है ये। तो संकर्षे च प्रकीर्ण एव अनुवक्तव्य है। वक्तव्यस्य च अवश्यम वक्तव्यत्वात् क्रम संबंधयोः अविवक्षा इति। वक्तव्य के अवश्य वक्तव्य होने वाला हो, जो वक्तव्य है वो कैसा होता है, अवश्य वक्तव्य होता है। वक्तव्य का मतलब यही तो होगा, बोलने योग्य, तो मतलब अवश्य बोलने योग्य, बोलने के योग्य है मतलब अवश्य बोलने योग्य है वो। वक्तव्यस्य च अवश्यम वक्तव्यत्वात् क्रम संबंधयोः अविवक्षा इति। जो क्रम का संबंध है उसकी अविवक्षा है, तो ये बस कहना है उनको, ये भी कहना आवश्यक था, ये भी कहना आवश्यक था, ये भी कहना आवश्यक था, बस इसलिए कहा गया है, इतना ही मतलब है उसका। उनका आपस में क्रम संबंध हो ये कोई हेतु नहीं है यहां। कोई बोले जब इनका आपस में संबंध नहीं है तो आपने एक के बाद एक क्यों रखे क्यों है, भाई बस ये कहनी थी बात है। हम किसी को कई कई बात बताते हैं करते हैं, दस बातें कहनी होती हैं, आपस में संबंध भले ही नहीं हो, एक भोजन से संबंधित होगी, कोई वस्त्रों से संबंधित होगी, कोई रहने से संबंधित होगी, कोई बाहर वालों से संबंधित होगी, किसी को हम कई अलग अलग बातें कह रहे हैं, भाई कहनी है ये बात कही ये बात कही, उनका आपस में संबंध हो वो नहीं, बस वक्तव्य है वो अवश्य वक्तव्य है, बस इतना ही है, क्रम संबंध की कोई बात नहीं है। इसलिए ये कोशिश ना करें आगे के अधिकरणों में कि इसका इससे क्या संबंध है, एक बात पूरी हो गई हो गई, कहीं कहीं संबंध भी होगा, कुछ अधिकरण मिले जुले आएंगे संबंधित आएंगे, फिर कोई अचानक कोई नया विषय आ जाएगा। तो वक्तव्य से अवश्यम वक्तव्यता क्रम संबंध हो अविवक्षा है, क्रम संबंध की कोई यहां पर विवक्षा नहीं है। ये प्रसंग को लेकर के इन्होंने कह दिया पिछले से संबंध, जो पीछे ये कहा था पूर्वाधिकरण न संबंधम केचिद आहु, उसको लेकर के चर्चा है। अभी जो सूत्र का अधिकरण था हमारा, सूत्र और अधिकरण विषय उठाया था, तीन पक्ष थे, ये जो वचन है इसमें मंत्र को गुण रूप से कथन किया गया या प्रयाजानुमंत्रण के समान कर्म का अनुमंत्रण है अथवा कर्मांतर विधान है, उसको अब यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं। किम युक्तम, वो जो तीन बातें कही गई तीन में से कौन सा ठीक है, ये प्रसंग इधर बीच वाला समाप्त हो गया। अब किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है जो पहला पक्ष वाला है, सोमयाग एव मंत्र विधानम, सोमयाग में ही यहां पर मंत्र का विधान है, यानी गुण का कथन है। पीछे उसने क्या विषय रखा था, किम ऐन्द्रवायवादी यागे एवायम मंत्रो गुणो विधीयते, ऐन्द्रवायवादी याग ये सोमयागी है, तो उसमें मंत्र का गुण विधान किया गया, इस पहले पक्ष को ये कह रहा है। सोमयागे एवं मंत्र विधानम, सोमयाग में ही ये मंत्र का विधान है, यानी गुण की विधि है। क्यों? कर्मणः प्रक्रमात्, क्योंकि क्रम कर्म के प्रक्रम होने से, कर्म तो वही चला आ रहा है, कर्मांतर तो है ही नहीं है, कर्म तो पहले से चला ही आ रहा है। सोमयाग, सोमयाग का प्रसंग तो चला ही आ रहा है, उसमें केवल ये मंत्र का गुण विधि की गई है, ये इसका हेतु है कर्मणः प्रक्रमत्वात्। आगे कल्प्य विधेयत्वात्, कल्प्य विधेयत्वात् ये हेतु दिया गया है, और ये हेतु अन्य पक्ष में दोष दिखाने की दृष्टि से है। वो कैसे? जो कर्मांतर मानता है उसकी दृष्टि से, यदि इसको आप कर्मांतर मानो तो आपको कल्प्य की विधान कर, जो विधान करोगे आप, वो आपको कल्पित करना पड़ेगा, इसको दोष माना है। कल्प्य विधानत्वात्, इसके अपने पक्ष में नहीं है, अपने पक्ष में तो हेतु इसका है कर्मणः प्रक्रमात्। अब जो दूसरा हेतु है ये कल्प्य विधेयत्वात्, ये दोष के रूप में है, यदि इसको कर्मांतर माने तो विधि वाक्य को कल्प्य करना पड़ेगा, अनुवशट करोति, अनुवशट करोति ये कहना पड़ेगा। जैसे इन सूत्रकार ने कहा ना, अनुयजति इति अनुवशटकारश्चोद्यते, अनुवशटकार को है तो अनुवशटकार की आपको विधि कल्पित करनी पड़ेगी, ये दोष आएगा। आगे कर्मणो मंत्रांतरावरोधात अयुक्तमिति चेत, अगर कोई ये कहे, पूर्व पक्षी पे कोई ऐसा आक्षेप लगाए, यानी प्रथम सिद्धांत को जो मान रहा है उस पर कोई आक्षेप लगाए सिद्धांती या कोई भी, उसका उत्तर देने के लिए कह रहा है कि कर्मणो कर्म के मंत्रांतर अवरोधात, मंत्रांतर मतलब मंत्रांतरेण भिन्न मंत्र के द्वारा अवरोध होने से अयुक्तम इति चेत, ये जो मंत्र का विधान है ये अयुक्त है। अयुक्त कौन है? मंत्र का विधान, कि मंत्रांतर का अवरोध यहां हो चुका है, ये जो कर्म है भिन्न मंत्र के द्वारा कहा जा चुका है, अब फिर से मंत्र का कथन किया जा रहा है तो ये अयुक्त है, क्योंकि मंत्र आप बता चुके हो पहले, मंत्र बता चुके, फिर से जो मंत्र कथन है, आप गुण कथन कह रहे हो तो ये मंत्र तो बता चुके थे, इसलिए फिर से मंत्र कथन अयुक्त है, ऐसा यदि कोई कहे तो कर्मणो मंत्रांतरावरोधात अयुक्तमिति चेत, तो यही पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, न ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? उत्पत्ति वाक्याशिष्टत्वात् अनेकार्थ विधानात् विकल्प इति, उत्पत्ति वाक्य से मैं अशिष्ट होने से, उत्पत्ति वाक्य में कथन न होने से, अनेकार्थ विधानात्, अनेक अर्थ का विधान होने से इसमें विकल्प माना जाएगा मंत्र का। देखो उत्पत्ति वाक्य में यदि मंत्र का कथन हो, उत्पत्ति वाक्य मतलब विधि वाक्य, विधि वाक्य में मंत्र का भी कथन हो, जो मंत्र का उपरोध है इस मंत्र से करे, वो विधि वाक्य में हो तब तो चलो विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि जिस मंत्र का आप कथन कर रहे हो कि ये मंत्र तो दूसरा मंत्र पहले कहा जा चुका है, ये कर्म दूसरे मंत्र से जुड़ चुका है, अब ये आप नया मंत्र कह रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है, तो बोले कि चूंकि वो पहले वाला मंत्र उत्पत्ति वाक्य में शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है, वहां कथन नहीं है, इसलिए अनेकार्थ विधान, अनेक अर्थ वाला प्रयोजन वाला विधान होने से विकल्प है, इसमें विकल्प माना जाएगा, इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा। जो अयुक्त जो कहा गया था कि आक्षेप करने वाले ने, तो बोले अयुक्त नहीं है, इसमें विकल्प बन जाएगा, कभी उस मंत्र से कर लेंगे कभी इस मंत्र से कर लेंगे, तो विकल्प आई थी। आगे कहते हैं सुमस्याग्ने भी ही, ये मंत्र का भाग है विपरीत अल्पविराम, सुमस्याग्ने भी ही इत्यनेन प्रधानम अनुनिर्वर्तनीयत्वम इति प्राप्ते, तो ऐसे में प्रधान का अनुनिर्वर्तन, ये प्राप्त होने लग रहा है, ये जो पूर्व पक्षी था इसके आधार पे क्या निष्कर्ष निकला, सोमस्याग्ने इस मंत्र के द्वारा इत्यनेन प्रधानम अनुनिर्वर्तनीयत्वम, प्रधान का अनुनिर्वर्तनीयत्व उसको फिर से करना, ये प्रधान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देवतोद्देश से द्रव्य का त्याग जहां पर होता है वो प्रधान कहलाता है, देवता को उद्देश्य करके और द्रव्य का त्याग, तो सोमस्याग्ने भी ही, तो यहां पर देवता का भी कथन है और वहां पर द्रव्य का त्याग का भी कथन है, तो देवतोद्देश से द्रव्य का जो त्याग है प्रधानम अनुनिर्वर्तनीयत्वम इति प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा प्राप्त होने पर अब ये कथन करता है यानी सिद्धांती कथन करता है। सिद्धांती कहता है कर्मांतर विधाने श्रुति रीति, ये जो अनुयजति है ये कर्मांतर का विधान है, भिन्न कर्म है। वचन वही है सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, ये कर्मांतर का विधान है। अगर कर्मांतर विधान नहीं मानेंगे तो इसलिए कह रहा है इतरथा अभिधेयात ग्रहणात्मिका श्रुति ही इति अन्यथा धातु अनुमंत्रणम लक्षयेत। दोष दिखा रहा है कि अगर आप इसको कर्मांतर का विधान नहीं मानोगे तो क्या होगा, अभिधेयार्थ ग्रहणात्मिका श्रुति ही, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अभिधेय के अर्थ को ग्रहण करने वाली, ग्रहण कराने वाली श्रुति होती है। एक पदा विधाना श्रुति, ये भी होता है एक पद होना चाहिए श्रुति, कम से कम एक पद होना चाहिए। श्रुति जो होती है वो अभिधेय अर्थ को ग्रहण करने वाली होती है। श्रुति जो होती है, जो अभिधेय है उसका, उसके अर्थ को ग्रहण करने वाली होती है। एक सिद्धांत है अभिधेयार्थ ग्रहणात्मिका श्रुति, ये विपरीत अल्पविराम में ले लिया तो बोले इति, ये जो है अन्यथा धातुर अनुमंत्रणम लक्षयेत, अगर आप इसको अगर कर्मांतर नहीं मानोगे तो धातु जो है, धातु कौन सी है यहां पर, यज धातु है। कैसे, इति अनुयजति, सोमस्याग्नि भी इति अनुयजति, यहां यज धातु है तो इति अन्यथा धातु, नहीं तो धातु जो है यजी अनुमंत्रणम, अनुमंत्रण को, अनुमंत्रण ये अलग अर्थ है, यज का अर्थ, यजी का अर्थ नहीं है अनुमंत्रण। अनुमंत्रणम लक्षयेत, उसको लक्षित करने लगी, आपको लक्षणा करनी पड़ेगी, गौरव आएगा। इति अनुयजति में श्रुति यजन को कह रही है, अगर आप इसको कर्मांतर मानते हो तब तो यजी कर्मांतर को कह देगी, इति अनुयजति कर्मांतर हुआ। अगर आप इसको कर्मांतर नहीं मानते हो तो क्या कहोगे आप, इसको अनुमंत्रण कहोगे, अनुमंत्रण कहोगे। तो अनुमंत्रण कहोगे तो यज धातु का जो मुख्य अर्थ है, अभिधेय अर्थ है, उसको ये श्रुति ग्रहण नहीं कर रही है। फिर ये लक्षणा पे आप जा रहे हो तो गौरव बता रहे हैं, इति अन्यथा धातु अनुमंत्रणम लक्षयेत, ये अनिष्ट को बताया जा रहा है। यज धातु अनुमंत्रण को लक्षित करने लगेगी। आगे किंच ये वाक्य भी अस्पष्ट है, फिर भी जितना है देखते हैं। किंच व्यवहित विकल्पेन अल्पोनु, अब ये जो कोष्ठक में जो लिखा है ना इन्होंने, ये इन्होंने अध्याहार किया है, मूल में नहीं मिलता था क्योंकि ये अस्पष्ट था, तो इसलिए इन्होंने डालने का प्रयास किया। नु मंत्रण विधौ कर्म विधान कर्म विधौ अव्यवधानेन संबंधः, कर्म व्यवधान न संबंध। अब इसको देखो नीचे चार संख्या पे नीचे क्या दिया है, नो असंबंध, अब ये पाठ भेद है, इसमें अस्पष्टता है, फिर भी देखो कि किंच और क्या कह रहे हैं। व्यवहित विकल्पेन, पहले तो ये जो कोष्टक में लिखा है इन्होंने चौकोर कोष्टक में, इसको समझिए। विकल्पेन तो ल्पेन जो लिखा है, विकल्पेनानुमंत्रण, अभी बीच वाले को अगर आप छोड़ दो तो क्या लिखा है यहां पर, विकल्पेनानुमंत्रण विधौ, नानुमंत्रण विकल्पेन अनुमंत्रण विधौ, ये हमारे को मिल रहा है। अब ये जो बीच में डाला है इन्होंने, ये कैसा है, ल्पोनु, ये इसकी जगह पे विकल्पोनुमंत्रण विधौ। तो कोष्टक के पहले जो ल्पेना और कोष्टक के बाद में जो नु है, इसकी इन आगे और पीछे की जगह पे विकल्पो ल्पोनु ये इन्होंने डाला है। तो कोष्टक वाला लेंगे तो क्या बोला जाएगा, व्यवहित विकल्पोनु मंत्रण विधो, और नहीं तो क्या होगा, व्यवहित विकल्पेनानु मंत्रण विधो। अब ये जो अनुमंत्रण विधि है, ये वो दूसरा वाला भाग है जो दो तीन पक्ष रखे थे इन्होंने, इसमें किंबा प्रयाजानुमंत्रणवत, ये जो दूसरा भाग था उसकी तरफ संकेत है। किंच व्यवहित विकल्पेन अनुमंत्रण विधौ, तो व्यवहित के विकल्प से, व्यवहित का मतलब इसमें ये से देखते हैं कि कर्म और अनुमंत्रण वाक्यों में, अनुमंत्रण वाक्य मतलब शास्त्र, उनके मध्य में अन्य कथन होने से, ऐसा समझ के बोल रहा हूं मैं, कर्म और अनुमंत्रण उनके बीच में भिन्न कर्म आ रहे हैं, व्यवधान वहां पर आ रहे हैं। तो व्यवहित विकल्पेन अनुमंत्रण विधौ, व्यवहित के विकल्प से अनुमंत्रण की विधि में कर्म विधौ अव्यवधानेन संबंध, कर्म की विधि मानने पर अव्यवधान रूप में संबंध आएगा। यदि अनुमंत्रण की विधि मानेंगे तो बीच में दूसरे कर्म आ रहे हैं, और अगर आप कर्म ही मानोगे, वही कर्म भिन्न कर्म मानोगे, तो यहां पर भेद नहीं आएगा। कर्म विधान कर्म विधौ अव्यवधानेन संबंध, अगर नया कर्म मानेंगे तो इसके साथ मंत्र के साथ में अव्यवहित संबंध हो जाएगा, और अगर वही विधि वही कर्म मानोगे तो बीच में व्यवधान के साथ में संबंध होगा, दोष बताया। अतः कर्मांतर विधानम उपपन्नम, ये भिन्न कर्म है ये सिद्ध होता है। आगे ये विपरीत अल्पविराम में है, अनुयजति इति अनुवशटकारश्चोक्तते, बंद कर लीजिए। अनुयजति इति अनुवशटकारश्चोक्तते, ये सूत्र को लिखा है इन्होंने, ये जो सूत्र है, इति कर्मांतरम विधीयते इत्यर्थ, इसका मतलब ही ये है कि ये कर्मांतर का कथन है। अनुयजति इति अनुवशटकारश्चोक्तते, ये कर्मांतर का विधान है। तद्युक्तम, ये कथन है, ये ठीक है। स्पष्टस्य न्यायस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि यहां पर स्पष्ट ही न्याय का कथन किया गया है। स्पष्ट न्याय का मतलब, इसको न्याय का मतलब एक तो विधि के रूप में लेंगे, स्पष्ट रूप से विधि की गई है, चुत्यते विधि की गई है, ये तो विधि तो हुई प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष श्रुति है। और न्याय का मतलब यदि हम अनुवाद और लक्षणा कल्पना करें तो भी ठीक है, क्योंकि अनुयजति, अब इसके आधार पर अनुवशट करोति, ये जो अर्थ निकाला है ये न्याय है। न्याय मतलब तो ये अनुवाद है, लक्षणा है या कल्पना सिख है, दोनों तरह से अर्थ लिए जाते हैं। आगे वाक्य शेषोपि कर्मांतर विधानम दर्शयति, इसका जो वाक्य शेष है आगे वो भी कर्मांतर का विधान पुष्ट करता है अपने लिए सिद्धांती। और एक बात कह रहे हैं, क्या है वो वाक्य शेष आगे लिखा है, यत धृष्ण्यानुपवस्ते उपवस्ते तत् सोम पीथ आभजति भागिनम एव एनम करोति अतो पिपावसंति विहिर आहरन तम विहत्य तर्पयति, एवमेव देवतास्तर्पयति तदनुवशटकारेण तस्मात् अनुवशट कृत्यम देवतानां तृप्त्यै, यहां बंद कर दिया इन्होंने। तो ये जो अनुवशट कृत्य है, तस्मात अनुवशट कृत्यम, ये अनुवशटकार है ये देवताओं की तृप्ति के लिए। इति देवता तर्पण श्रुति यागे सती उपपद्यते, देवताओं के तर्पण की श्रुति कब हो सकती है, जब इसको हम याग माने, याग होगा तो देवता होगा तो देवता की तृप्ति होगी, तो देवता की तृप्ति है इसका मतलब ये भिन्न याग है, ऐसा कह रहे हैं। तो देवता तर्पण श्रुति यागे सती उपपद्यते नान्यथा इति, इसमें यत् धृष्ण्यानुपवस्ते तत् सोमपीथ आभजति भागिनम एव एनम करोति अथो पिपावसंति, पिपावसंति यहां पर पिपासया अवतिष्ठन्ति, ऐसा अर्थ करते हैं, पिपावसंति यानी पिपासया अवतिष्ठन्ति, पातुम इच्छन्ति तो पिपासा होती है, पिपावसंति। अब ये वो को इन्होंने देखिए कोष्ठक में जो डाला है ना, तो ये अस्पष्ट है, इन्होंने लिखा है यहां पर बस, इसका पूरा नहीं पता। तो ये पहला अधिकरण इन्होंने समाप्त किया, और ये जो वचन है सोमस्य अग्नि विहिति अनुजति, ये नया कर्म इन्होंने स्वीकार किया है। दूसरा अधिकरण आगे दो संख्या लिखी हुई है, तो इसका शीर्षक देखिए लिखिए, अनुवशटकारस्य द्रव्यम पूर्वेष्ट शेष एव। अब ये अनुवशटकार भिन्न कर्म तो मान लिया, अब इसमें जो द्रव्य होगा वो कौन सा होगा, तो पूर्व इष्टि का ही शेष होगा, इसको आप विषय सूची में देखिए। दूसरा, सच अनुवशटकार याग, ये भिन्न याग है ये सिद्ध हो गया, वो अनुवशटकार याग था, इंद्र वायुवादी याग शेष द्रव्यात कर्तव्य है। इंद्र वायुवादी जो याग है उसके जो शेष द्रव्य है उससे इसको करना चाहिए, यानी पूर्व में जो कर्म कर रहे थे उसी के शेष से करना है। कर्म तो भिन्न है लेकिन इसका अपना द्रव्य अलग से नहीं है, पहले का शेष ही यहां काम में लिया जाता है। तो अनुवश्यकार से द्रव्यम पूर्वेष्ट शेष एव, इसमें सूत्र है ये, दूसरा सूत्र अधिकरण भी दूसरा है, पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो ये द्रव्य कहां से लिया जाएगा, वो कहता है स द्रोण कलशात इच्छेत अल्प विराम सर्वार्थत्वात् अल्प विराम यथा आज्यार्था ध्रुवाया। तो ये जो द्रव्य है ये द्रोण कलश से लिया जाएगा, द्रोण कलश से लेकर के यजन किया जाएगा। सोमयाग में सोम रस्व निकालते हैं, द्रोण कलश होता है बड़ा सा रस जिसमें इकट्ठा रखते हैं और उसके बाद में ग्रह पात्रों में लेते हैं, आहुति देते हैं, उसमें शेष रहता है उसका पान करते हैं। तो ये जो द्रव्य लिया जाएगा वो द्रोण कलश से लिया जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सर द्रोण कलशात इच्छेत, वहां से लेकर के यजन करें। क्यों? सर्वार्थत्वात, वो जो द्रोण कलश है वो सर्वार्थ है, सभी देवताओं के लिए है, सबके लिए वो समान है। तो अब जो आप नया कर रहे हो तो वो वहीं से लिया जाएगा। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा आज्यार्था ध्रुवाया, जैसे आज्य के प्रयोजन से हम ध्रुवा से ले लेते हैं, जुहू में घृत लेना हो तो कहां से लेते हैं, ध्रुवा में ले लेते हैं, ध्रुव है वो सबके लिए काम में लिया जा सकता है अलग अलग। तो ऐसे ही इसमें द्रोण कलश से लेना चाहिए। अपनी बात की पुष्टि में भाष्यकार इसी के पक्ष को रख रहे हैं, तस्मिने व अनुवशटकारे संदेहयते, अनुवशटकार के विषय में ही ये संदेह है कि द्रोण कलशात सोमम आदाय कर्तव्य अहोस्वित इंद्र वायुवादी शेषादिति। तो द्रोण कलश से सोम को लेकर करना चाहिए अथवा इंद्र वायुवादी शेषात, इंद्र वायुवादी जो ग्रह है अलग अलग, जो पहले सोमयाग चल रहा था इंद्र वायु देवता जो है उसके जो ग्रह थे वहां जो बचा हुआ था उससे लेकर के ये करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है द्रोण कलशात सोमम आदाय इच्छेत सर्वार्थत्वात्, ये सूत्र कांश है तत्र श्रूयते। क्यों? क्योंकि ये वचन मिलता है द्रोण कलशाति गृह्यते एषैव एतेषां योनि, द्रोण कलश से ये लिया जाता है सोम, क्यों वह इन सबकी योनि है, इन सबका कारण है। इति यथा ध्रुवाज्यम, जैसे ध्रुवा में स्थित जो आज्य है वो सबका कारण होता है, आधार होता है, ऐसे ही आगे। अब इसमें कोई आक्षेप करे तो वो समाधान कर रहा है पूर्व पक्षी ही, आक्षेप क्या, प्रतिपाद्या भावात् न इति चेत, कोई कहे कि इसका प्रतिपादन तो किया नहीं गया, ये जो अनुभवशटकार है इसका इसका हवि द्रोण कलश से लिया जाए इसका साक्षात प्रतिपादन नहीं किया गया कहीं। तो प्रतिपाद्य अभाव, प्रतिपाद्य का अभाव यानी साक्षात कथन का अभाव होने से ये नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा अगर कोई कहे तो ये कहता है न कलशस्य ग्रहण शेषत्वात्, जो कलश है इसके ग्रहण का शेष होने से, क्योंकि उसमें से पहले लिया जा चुका है अब उसी में से ये लिया जा सकता है। कलशस्य ग्रहण शेषत्वात् वाक्य से अन्यथा अनुपपत्ति है, और ये जो वाक्य है इसकी और कोई अर्थ नहीं निकल सकता। द्रोण कलश, द्रोण कलश से सोम लेने की जो बात है वचन मिलता है द्रोण कलशाति गृह्यते, बोले इसका कोई और अर्थ नहीं निकल सकता वाक्य से अन्यथा अनुपपत्ति। यदि किसी और ढंग से इस वाक्य का अर्थ निकाल सकते तब तो इस वाक्य का दूसरा अर्थ हो जाता और जो हवि सोम लिया जाना है वो ग्रहों से ले सकते थे, लेकिन इस वाक्य का और कोई अर्थ ही नहीं है तो इसी से ही हमें लेना चाहिए, वाक्य से अन्यथा अनुपपत्ति है। आगे न सर्वम जुहोति इत्यस्य भक्षण प्रयुक्तत्वात्, ये जो इन्होंने वचन लिखा है ये इंद्र वायुवादी ग्रहों से संबंधित है। वहां पर क्या होता है कि न सर्वम जुहोति, इंद्र वायुवादी जो ग्रह है उसमें जितना सोम है उसको सारे के सारे को नहीं आहुति देता है, न सर्वम जुहोति, थोड़ा देते हैं फिर बचा करके रखते हैं। तो इसलिए कहा कि न सर्वम जुहोति इत्यस्य भक्षण प्रयुक्तत्वात्, कि वहां जो ये कथन कहा ग्रहों का कि इससे सारे का होम नहीं करते तो वो जो बचता है वो तो भक्षण में प्रयोग होने के लिए कथन है। ये पूर्व पक्षी इसलिए कह रहा है क्योंकि दूसरा मानने वाला क्या कि जो ग्रहों से ही लेने की बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई उसमें शेष बचता है तो उसको हम अगले कर्म के लिए ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वो जो शेष है वो तो भक्षण के लिए प्रयुक्त है, वो अगले कर्म के आहुति के लिए नहीं है, इसलिए वहां से नहीं लेना चाहिए। तो न सर्वम जुहोति इत्यस्य भक्षण प्रयुक्तत्वात्, आगे देवता संकल्पस्य च सर्व विषयत्वात्, और जो देवता का संकल्प किया गया ये द्रोण कलश के संदर्भ में बोल रहे हैं कि द्रोण कलश में जो देवता का संकल्प किया गया वो सर्व विषयत्वात् वो सबका विषय वाला होना चाहिए, सब देवताओं के विषय वाला होता है। संकल्प करते हैं ना कि ये किसके देवता के लिए है, हवि के लिए करते हैं, ये इस देवता के लिए है, तो जिस देवता का संकल्प हवि के साथ में रहता है उसी देवता के लिए दिया जाता है। तो कोई ये प्रश्न करने लगे कि भाई द्रोण कलश है उसमें इस देवता के लिए कैसे हवि हो सकती है, तो उसका उत्तर ये दे रहा है कि द्रोण कलश जो था उसमें जो देवता का संकल्प था वो सर्व विषय वाला था, यानी सब देवताओं के विषय वाला संकल्प किया जाता है, यानी कोई भी देवता वहां से आ सकता है, इसलिए कोई आपत्ति भी नहीं है इसमें। देवता संकल्प से सर्व विषय था तस्मात द्रोण कलशात एव इज्जेते इति प्राप्ते, द्रोण कलश से ही लेना चाहिए ऐसा प्राप्त होने लग रहा है पूर्व पक्षी का, उच्चते इस पे सिद्धांति कहता है। विभक्तानि हविंशी तथा कर्माणि, अल्प विराम, कर्म संयोगात पुनरिज्या। बोले विभक्तानि हविंशी, जैसे हवियां विभक्त होती हैं अलग अलग होती हैं, तथा कर्माणि ऐसे कर्म भी अलग अलग होते हैं, और कर्म संयोगात पुनरिज्या, क्योंकि इसमें कर्म का संयोग हो रहा है इसलिए फिर से इज्या है, यहां पर अलग से नया कर्म है। तो विभक्तानि हविंशी इसको खोल रहे हैं भाष्यकार आगे, विभक्तानि हविंशी ग्रहेषु च मंत्रेषु च, हवियां जो है कहां विभक्त होती है, ग्रहों में और मंत्रों में विभक्त होती हैं, कि ये हवि इस ग्रह से दी जाएगी, ये हवि इस ग्रह से दी जाएगी, ऐसे हवियां जो है वो विभक्त होती हैं। विभक्तानि हविंशी, हवियां विभक्त होती हैं अलग अलग ग्रहों की दृष्टि से, और मंत्रेषु से अलग अलग मंत्रों से भी, कि इस मंत्र से ये आहुति दी जाएगी, इस मंत्र से ये आहुति जाएगी, इस दृष्टि से हवियां विभक्त होती हैं अलग अलग होती हैं। तो विभक्तानि हविंशी ग्रहेषु च मंत्रेषु च, आगे तथा गृहीतस्य, ये तथा गृहीतस्य को जोड़ लीजिए, तथा गृहीतस्य गुण संबंध, ये हेतु दिया जा रहा है कि ये जो हवियां हैं ये ग्रह और मंत्रों में विभक्त क्यों होती हैं। तो क्या तथा गृहीतस्य, इस प्रकार से गृहित का ही, तथा गृहित मतलब विशिष्ट ग्रह से जुड़ा हुआ अथवा विशिष्ट मंत्र से जुड़ी हुई जो हवि होती है, तथा गृहित से उसी का ही गुण संबंधात, गुण के साथ संबंध होने से तभी वो सार्थक होती है, उसका लाभ होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसी ग्रह से लेना है, इसी मंत्र से लेना है, तो तथा गृहित से गुण संबंधात, उसी के अनुसार लेने पर ही उसका गुण के साथ संबंध हो पाता है। गुणानुरोधावधि प्रधाना वृत्ति ही, अल्प विराम, और गुण के अनुरोध से भी प्रधान की आवृत्ति होती है, जो दी जा रही है हवि कि वो गुणदायक तो होनी चाहिए, लाभकारी तो होनी चाहिए, उसके अनुरूप ही वो की जाती है। तो गुणानुरोधादपि प्रधानानुवृत्ति ही, तद भेदात कर्मणो अभ्यास इति, और गुण के भेद से कर्म का भी अभ्यास किया जाता है, जैसे प्रधान का अभ्यास किया जाता है अलग अलग होने से, ऐसे ही गुण के भेद होने से कर्म का भी, कि उसमें जो जो हमें सार्थकता लेनी है उसके भिन्न भिन्न गुण आए उसके लिए कर्म का अभ्यास किया जाता है। तद गुण के अनुरोध से प्रधान की आवृत्ति, हमें कोई विशेष गुण चाहिए, गुण का मतलब वो गौण नहीं, ऐसे तो प्रधान के अनुसार गुण होता है ना कि गुण के अनुसार प्रधान होता है, प्रधान की आवृत्ति पीछे सिद्धांत आ चुका है, लेकिन यहां गुण का मतलब ये है कि जो है ना गुण का संबंध होने से, कि विशेष मंत्र का विशेष ग्रह के साथ में जो संबंध है वह प्रयोजन वशात है, कुछ सार्थकता है वहां पर, तो जब हमें कुछ और विशेष लेना हो, विशेष प्रयोजन सिद्ध करना हो, तो प्रधान की आवृत्ति होगी, ऐसा करने से तो ये लाभ हो रहा है और ये लाभ लेना है तो इसको फिर से ऐसा करो, उस रूप में यहां पर कथन है। तो ऐसे ही कर्म की भी आवृत्ति हो जाएगी, सिद्धांति कहना ना नया कर्म है ये, तो विशेष प्रयोजन से इसको कर्म को किया जाता है। तो तद भेदात कर्मणो अभ्यास इति, आगे हव्य वहन योगात इंद्रवायवादि शेषात इच्छा इति, हव्य के वहन का योग होने से, हव्य जो आहुति के योग्य है उसके वहन को ले जाने का योग वहां पर कथन किया गया है, तो इंद्रवायवादी का जो शेष है, इंद्रवायवादी ग्रह का जो शेष है उससे ये इच्छा की जाती है, इसको और आगे अंत में खोलेंगे। न च द्रोण कलशस्थ शेष तस्य साधारणत्वात्, पूर्व पक्षी कह रहा था कि ये शेष है क्योंकि पहले उसमें से लिया जा चुका है द्रोण कलश से अन्य देवताओं के लिए, तो ये कह रहा है कि न द्रोण कलशस्थ शेष है, जो द्रोण कलश वाला है वो शेष नहीं है, क्यों, तस्य साधारणत्वात्, वो तो अनेकों के लिए है, शेष तो कब होगा जब किसी एक देवता के लिए दिया गया और अब उसका जो शेष बचा हुआ है उसको शेष भक्षण कहेंगे। एक है कि द्रोण कलश है वो अनेक देवताओं के लिए है, अब उसमें एक देवता के लिए निकाल लिया अब जो बचा हुआ है उसको शेष नहीं कहेंगे, क्योंकि अन्य देवता भी बाकी हैं। द्रोण कलश वाले को वो शेष नहीं कहेंगे, भले ही उसमें से लिया हुआ यूं कथन में होगी ये शेष है। जैसे कि एक विशेष व्यक्ति आया हो, उनको हमें भोजन कराना है और बोले इनका अब ये बच गया है तो अब ये सबको बांट दो। एक व्यक्ति आया, एक विशेष व्यक्ति आए, उनको खिला दिया, अब जो बचा रोकिए। हाँ, तो एक व्यक्ति आए, अब उन्होंने भोजन कर लिया, एक ही व्यक्ति मुख्य थे यानी देवता एक ही था, अब जो बचा है वो शेष कहला सकता है उसका, हम बाकी लोग उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पांच बड़े व्यक्ति आने वाले हैं, एक को हमने खिला दिया, अब चार और बचे हुए हैं, उनके लिए भी भोजन है, अब उस भोजन से हम ये नहीं कह सकते कि इसमें शेष है और अब हम खा लेंगे, नहीं, पहले वो चारों जाएंगे, अभी इसको शेष, इस शेष को शेष नहीं कहेंगे। तो पूर्व पक्षी द्रोण कलश वाले को भी शेष ले रहा था, इसमें शेष की आहुति की बात कही, तो ये कह रहा है सिद्धांत कि वो द्रोण कलश वाला शेष नहीं है, क्योंकि वो तो सब साधारण है, सब देवताओं के लिए है, वो अभी शेष नहीं कहलाएगा। तो न चे द्रोण कलश था शेष तस्य साधारणत्वात् इंद्रवायुवादी शेषस्य भक्षार्थतया अपि उपपत्ते है तन्न इति चेत। कहते हैं इंद्रवायुवादी जो शेष है वो तो भक्षार्थता से भी उसकी उपपत्ति हो सकती है, जैसा पूर्व पक्षी ने पहले भी कहा था कि उस शेष की संगति तो आप भक्ष के लिए ले सकते हो, उसको आहुति के लिए क्यों ले रहे हो। तो बोले ऐसा करने पे भक्षार्थतया अपि उपपत्ते इसलिए न इति चेत, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो न, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? पात्र शेषस्य अनन्य विषयत्वात्। जो पात्र का शेष है, पात्र का मतलब यहां पर द्रोण पात्र, द्रोण पात्र जो है वो द्रोण पात्र के शेष का यानी वो अनन्य विषयत्वात्, मतलब हवि ये जो याग आदि है उससे संबंधित होने से, होम और हवि के लिए पात्र शेषस्य अनन्य, अनन्य मतलब सामान्य विषय वाला। इसके ऊपर की पंक्ति में देखिए इन्होंने हेतु क्या दिया, न च द्रोण कलशस्ता शेष तस्य साधारणत्व, उसी हेतु को यहां पर कहा पात्र शेष से अनन्य विषय, अनन्य विषय है यानी समान है, साधारण है, अनन्य विषय वाला होने से। हव्य वहनार्थ वादोपपत्तेश, हव्य वहन के प्रयोजन के कथन के वहां पर होने से, उपपत्ति होने से, वो क्या वचन है आगे कहा, यद वहति तेन शेषेण संयोजयति देवता इति, ये एक वचन है, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि यद वहति जिसका वहन करके लेकर के जाते हैं, तेन शेषेण उससे जो वो शेष है उससे देवता, देवता मतलब ये द्वितीय बहुवचन है, देवताओं को जोड़ देता है, देवता संयोजयति देवताओं को जोड़ देता है यानी वो देवताओं के लिए। तो शेष से तो लेना है, लेकिन वो शेष कहां से लेना है, तो उसके लिए विशेष कथन है कि यत वहति तेन शेषेण, इसको जो ऊपर इन्होंने कहा था दूसरी पंक्ति के अंत में देखिए, अव्य हव्य वहन योगात इंद्रवायवादी शेषादिज्यायति, हव्य वहन का वहां पर योग है, हव्य जो वहन किया जा रहा है उसको वहां पर विशेषण के रूप में कहा गया है। इसलिए केवल शेष कहने से द्रोण कलश से नहीं लेना है, क्योंकि द्रोण कलश वाला होता है उस हव्य का वहन नहीं होता है, वो तो रखा रहता है वहीं पर। ऐसा कौन सा हव्य है जो वहन किया जाता है, तो ग्रह पात्रों में लेकर के फिर वहां पर जाते हैं, तो हव्य जिस हव्य का वहन किया जा रहा है उसका शेष है वो यहां पर लिया जाता है, इस संकेत से भी ये सिद्ध होता है। तो विभक्तानी हविंशी तथा कर्माणी कर्म संयोगात पुनः रिज्या, ये फिर से इज्जा होती है। आगे चौथा सूत्र वो सिद्धांति का ही है, अपनी पक्ष की पुष्टि कर रहा है लिंग दर्शनाच, और बोले संकेत भी इसी पक्ष में जाते हैं तो उसके लिए संकेत करें। सावित्रे न अनुवशत करोति न भक्षयति, तो सविता देवता के लिए जो होता है उसमें न तो अनुवशत करता है न भक्षण करता है, न अनुवशत करोति न भक्षयति, ये एक वचन हो गया। आगे कहते हैं सवित्री पात्रेण वैश्वदेवम कलशात गृह्णाति, तो ये विशेष कथन हो गया कि विश्व देवता वाले जो हैं उसको सवित्री पात्रेण, सवित्री पात्र से विश्वदेव को कलशात गृह्णाति, कलश से ग्रहण करता है, कलश मतलब द्रोण कलश है, उसमें क्या करते हैं कि जो बचा हुआ रहता है उसी में और द्रोण कलश से मिला करके लेते हैं, जो पहले बचा हुआ था उसी में द्रोण कलश से और जोड़ करके लेते हैं। सवित्री पात्रेण वैश्वदेवम कलशात गृह्णाति, ये दूसरा हो गया। सोमे सोमम अभिशुणोति, सोम का अभिशव करता है, तो भक्षार्थे भी एतद उपपद्यते इति चेतना, ये वही पहले वाली बात है। पूर्व पक्षी कर गए कि ये सब वचन तो सिद्धांति इनको लिंग दर्शन मान रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये भक्ष के लिए अगर ये माना जाए, ये जो अभिशव है ये भक्षार्थ के लिए है, ऐसा अगर कोई कहे तो बोले ठीक नहीं है। तस्य अनपायितया अविवक्षितत्वा, ये हेतु दिया इसने सिद्धांति ने कि तस्य, तस्य का मतलब है भक्षस्य, अनपायितया, अनपायी मतलब अवश्यम भावी, अपाय जिसका अपाय नहीं कर सकते, अनपायितया यानी अवश्य रूप में अविवक्षित होने से, क्योंकि जो भक्षण है वो अवश्य रूप में विवक्षित नहीं है। अगर भक्षण वहां अवश्य रूप में विवक्षित होता तब तो वो भक्ष के लिए ही होता, दूसरे काम के लिए जैसे कि यहां देवता के लिए ले रहे हैं शेष को, वो नहीं होता, लेकिन वो अवश्य रूप में संकेतित नहीं है इसलिए वो दूसरे काम में भी लिया जा सकता है। तो तस्य अनपायितया अविवक्षितत्वात्, आगे सर्वार्थत्वं च कलशस्य सावकाशम, और अगर कोई ये कहे कि कलश से अगर आप नहीं लोगे तो फिर वो व्यर्थ हो जाएगा, कलश में जो शेष है वो नहीं लोगे तो व्यर्थ हो जाएगा, इधर तो जो शेष बचा हुआ है ग्रह का वो तो भक्षण के लिए जा रहा है, तो ये तो यहां तो सार्थकता है, इधर व्यर्थ होने लगे ऐसा है कोई हेतु देके कहे कलश से लो, तो कहा कि वो तो सर्वार्थ है तो उसका तो वो तो सावकाश है, वो तो और दूसरे देवताओं के लिए काम आ जाएगा, वो निरर्थक नहीं जाएगा। तो सर्वार्थत्वम च कलशस्य सावकाशम किंच सर्वार्थत्वम प्रयोजन विषयत्वम, तो किंच का मतलब पुनश्च, और कह रहे हैं ये जो सर्वार्थत्व है ये प्रयोजन विषय वाला होता है, यानी देवता आदि प्रयोजन विषय वाला होता है। तस्मात इंद्रवायवादी शेष से उपादानमिति सिद्धम, इसलिए इंद्रवायवादी जो देवता है, इंद्रवायवादी जो ग्रह है उसमें जो शेष है उसका ग्रहण यहां पर अनुवश्यक में करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।